چاہیے. ہماری جو بات ابھی تک ہو چکی تھی یہ سارا کا سارا قرآن پاک کے متعلق جو شروع میں تفسیر سے متعلق کچھ ایک مقدمہ پڑھا جا رہا ہے. مقدمہ کہا جاتا ہے کہ جو اصل مقصود ہوتا ہے اس سے پہلے جو چیزیں پڑھنا جاننا ضروری ہوتا ہے اس کو مقدمہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ پڑھا جاتا ہے کہ ایک ہوتا ہے مقدمہ یا مقدمہ. ٹھیک ہے, یہ اس کی خیر کوئی اتنی وہ نہیں ہے, اس بحث کی ضرورت نہیں کہ یہ مقدمہ ہے یا مقدمہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن بس مقصودی چیزوں سے پہلے کچھ چیزیں ایسی جاننا جن سے ہمارا جو مقصود ہے اس میں ہمیں فائدہ پہنچے, اس وہ چیزیں مقدمے میں بیان کی جاتی ہیں. آج جس چیز کی طرف ہم جائیں گے, کل بھی آپ سے ذکر کر دیا تھا, میں نے کہا تھا نا باب تفیل کے خاصے کے حوالے سے بات کی تھی, در رجا یو در رجو تدریجن, اور پھر اس پہ مولانا قاسم نوتوی رحم اللہ کا وہ واقعہ بھی سنایا تھا کہ جو عیسائی پادری آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ جو یہ کہتے ہو کہ قرآن پاک محفوظ ہے باقی کوئی کتاب بھی محفوظ نہیں ہے, ان میں تبدیلیاں آ چکی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے تو صرف قرآن پاک میں ذکر کا لفظ یعنی لائے ہیں, ذکر انا نحن نزلنا ذکر, کہ ہم نے کیا کیا ہے قرآن, انا نحن نزلنا ذکر, کہ ہم نے تو نازل کیا اس ذکر کو اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہاں پہ تو ذکر کا لفظ آیا ہے. پھر میں نے آپ کو کل وہ سنایا تھا کہ جی انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اس میں باب تفیل ذکر ہوا ہے, باب تفیل نزلنا. ٹھیک ہے, نزلنا باب تفیل سے ہے, اور باب تفیل کا خاصہ ہوتا ہے تدریج, یعنی آہستہ آہستہ نازل کرنا. صرف قرآن پاک ہے جو آہستہ آہستہ نازل ہوا, باقی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ایک دم دے دی گئی تھیں ان انبیاء پیغمبروں کو جن پر وہ نازل ہوئیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز وہ تھی. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کا جو تدریجی نزول تھا, قرآن پاک تقریباً 23 سالوں کے اندر نازل ہوا. پہلی جو سب سے پہلے جو آیتیں آئی تھیں وہ کل بھی ذکر کر دی تھیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, یعنی کہ سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں جو غار حرا میں آئیں. پھر دوسرے نمبر پر جو آئیں تقریباً 3 سال کا وقفہ رہا جس کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے, فترت. ٹھیک ہے نا, فا تا را اور پھر تا, فترت. ٹھیک ہے, یعنی جس میں وقفہ جو ہوتا ہے, تو وحی کے درمیان یہ وقفہ رہا 3 سالوں کا. پھر سورہ مدثر, یہ جو ہیں اس کی آیات آئیں اور حضرت جبرائیل السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان اور زمین کے درمیان میں دیکھا, اس وقت سورہ مدثر کی یہ آیتیں, پھر سورہ مدثر نازل ہوئی تھی. تو تدریجی نزول ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال میں. کبھی کبھار حضرت جبرائیل السلام کو بہت چھوٹی سی آیت لایا کرتے تھے, یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوا کہ آیت کا کوئی جز نازل ہوا مستقل, نہ صرف ایک جز کے لیے حضرت جبرائیل السلام آئے, پوری آیت بھی نہیں صرف اور صرف آیت کا جز. اور کبھی کبھار ایسا ہوا کہ پوری پوری سورتیں جو ہیں وہ نازل ہو رہی ہیں, اور جو اس طریقے سے یعنی کئی کئی آیات نازل ہو رہی ہیں پوری پوری سورتیں, اور کئی بڑی سورتیں بھی, جیسا کہ جو سب سے بڑی یعنی جو اکٹھی جو سورت نازل ہوئی ہے وہ ہے سورہ انعام. ٹھیک ہے نا, کہ وہ جو ہے اکٹھی نازل ہوئی ہے, سورہ انعام جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی تھی. تو یہ جو ہے اس میں, اور یہ کہا جاتا ہے نا کہ جنت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سورہ انعام کی تلاوت کر کے سنائیں گے, سورہ انعام کی تلاوت کر کے سنائی جائے گی جنت کے اندر بھی. تو اس کے ساتھ جب یہ نازل ہوئی تو تقریباً 70,000 فرشتے اس کے حضرت جبرائیل السلام کے ساتھ نیچے آئے, 70,000 فرشتے تقریباً جو ہیں. تو سورہ انعام ایک اٹھی آئی, اور بعض دفعہ ایسا ہوا کہ ایک آیت آ گئی, یا آیت کا ٹکڑا, کوئی آیت کا ٹکڑا بھی آ گیا. جیسے کہ سورہ نساء کی جو 95 نمبر آیت ہے اس میں آتا ہے غیر اولی الضرر. ٹھیک ہے, غیر اولی الضرر. تو یہ جو ہے یہ صرف اتنا سا ٹکڑا صرف آیا ہے, یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دفعہ صرف اتنے سے ٹکڑے کو لے کر آئے. تو بعض دفعہ کیا ہوا کہ پوری صورتیں آ رہی ہیں, بعض دفعہ کافی آیات آ رہی ہیں, اور بعض دفعہ کوئی آیت خالی ایک آیت آ رہی ہے, اور کبھی آیت کا جز بھی نازل ہوا, یعنی اس کا نزول حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں. اب آخر کیا وجہ کیا ہوئی, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر قرآن پاک ایک دم ہی کیوں نہیں دے دیا گیا, جیسے باقی کتابیں دے دی گئی تھیں تو قرآن پاک بھی ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتا. ٹھیک ہے, تو اس کو کیوں آخر ایسا ہوا؟ اور یہ صرف ہمارے ذہنوں میں یہ سوال نہیں آتا, یہ مشرکین نے بھی یہ سوال کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی یہ قرآن پاک ایک ہی مرتبہ میں نازل کیوں نہیں ہو گیا, ایک ہی مرتبہ سارا کا سارا نازل ہو جاتا. ٹھیک ہے, سورہ فرقان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا, وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. ٹھیک ہے, وہ سوال یہ کرتے تھے کہ ایک ہی دفعہ قرآن پاک کیوں. آپ کہتے ہیں جی قرآن پاک کے جی یہ ابھی یہ آیات آئی ہیں, ابھی یہ آیات آئی ہیں, ابھی یہ آیات آئی ہیں, تو یہ اکٹھا ہی قرآن پاک کیوں نازل ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کفار کی بات کو خود ذکر کر دیا سورہ فرقان کے اندر کہ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک ایک ہی مرتبہ میں نازل کیوں نہیں ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ دیکھیں ہم پورا قرآن پاک اس لیے نازل اکٹھا نہیں کرتے کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا وحی کی صورتوں کے متعلق, اور پہلی صورت جو ذکر کی تھی وہ تھی کہ جو گھنٹیوں کی مسلسل آواز آیا کرتی تھی, اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وحی کی شدت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے اکٹھا اس لیے نازل نہیں کیا کہ تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط بھی رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف, میں آگے ذکر کروں گا امام رازی کے حوالے سے کہ انہوں نے اس کی پوری حکمتیں بیان کی ہیں تفسیر کبیر کے اندر, کہ وہ حکمتیں وہ ذکر کرتے ہیں تو میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. تو یہ ایک چیز کہ جی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط رکھا جائے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا کہ اگر ہم یہ قرآن نازل کر دیتے یہ پہاڑوں کے اوپر, ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہونا تھا, یعنی پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے جو ہے یہ برداشت کیا. اب خود سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی طاقت کو دیکھیں کہ وہ کتنی طاقت ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت دی ہوئی تھی ان کو کہ اگر یہ پہاڑوں کے اوپر بھی نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک وہ تھی. تو اب کیا ہوا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے نا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھیں کہ اے پیغمبر ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل, وائس سلو ہے جی, وائس سلو ہے جی, سب کے لیے سلو ہے, دیکھیں آپ وائس ٹھیک ہے جی, وائس ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہوگی جی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں سورہ فرقان کے اندر آتا ہے کہ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں کر دیا گیا. تو اے پیغمبر ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں, اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے, اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں. کیونکہ یہ آئیں گی باتیں, آپ نے سنا ہوا ہوگا جی سورہ کاف کا نزول کیوں ہوا, آتے تھے جی سوال کرتے تھے کہ جی اچھا یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں, تو جیسے سوال آ کر کرتے تھے ویسے ویسے قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی جاتی تھی. ٹھیک ہے, ویسے ویسے قرآن پاک کی آیات. امام رازی نے اس کے بارے میں بتایا کہ اس کے بارے میں انہوں نے حکمتیں بیان کی ہیں کہ ایک خلاصہ سا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تفسیر کبیر کے اندر. وہ کیا ہے, کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ امی تھے. ٹھیک ہے, امی کسے کہا جاتا ہے, جو بندہ لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو, لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یاد رکھیے گا, ویسے تو امی ہونا ایک کہا جاتا ہے نا کہ جی ان پڑھ ہونا یہ تو ایک عیب سمجھا جاتا ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی خوبی ہے امی ہونا. اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے خود تعلیم دی ہے. امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان سے انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے, ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ان کو تعلیم دی گئی ہے جو بھی قرآن پاک نازل. تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, اس کی وجہ کیا تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر امی کیوں رکھا گیا. ویسے بھی آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ جی کفار نے بڑے اعتراضات کیے کہ شیخ نعوذ باللہ یہ آدمی خود ایسا بنا لیتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی نعوذ باللہ یہ شاعر ہے, اس قسم کے عجیب عجیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراضات کرتے رہتے تھے, تہمتیں لگاتے رہتے تھے. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے تو پھر وہ کہتے کہ دیکھا پہلے سے پڑھنا لکھنا جانتے تھے تو یہ نعوذ باللہ خود بنا کر آ جاتے ہیں, ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، لیکن ایک دم ہی ایسی ایسی جو باتیں انہوں نے سامنے رکھی تو لوگ واقعی اس چیز پر سوچنے پر مجبور ہوئے کہ ایک آدمی جو پہلے لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا اب ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے، اور ایسی اور اتنی فصیح اور بلیغ باتیں جو ہیں وہ بتا رہا ہے. اس کو انہوں نے اعتراض تو کر دیا، انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ اس کے اوپر کوئی جن آتا ہے جو اس کو بتاتا ہے ایسی باتیں. تو یہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اگر سارا قرآن پاک ایک مرتبہ نازل ہو جاتا تو اس کو یاد رکھنا ایک تو مشکل ہو جاتا، ٹھیک ہے، دشوار ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ پہلے سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان پر جو تھی وہ تورات ایک ہی مرتبہ نازل کر دی گئی، ان پر ایک ہی مرتبہ نازل کر دی گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو ان کے لیے آہستہ آہستہ کر کے نازل کی. میں نہیں کہہ رہا، یہ امام رازی رحم اللہ جو ہیں تفسیر کبیر میں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، امام رازی کی میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، تو یہ ان کی وہ ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی پابندی فوراً لازم ہو جاتی، فوراً لازم ہو جاتی، اور یہ حکیمانہ تدریج کے خلاف ہوتا جو شریعت محمدی میں ملحوظ رہی ہے. اگر قرآن پاک ایک مرتبہ ہی نازل ہو جاتا تو فوراً کیا ہوتا، سارے قرآن پاک پر عمل کرنا لازم ہو جاتا، ٹھیک ہے، اور شریعت محمدی کے اندر تدریج رکھی گئی ہے، آہستہ آہستہ باتیں بنوائی گئی. دیکھیں صرف شراب ہی کے متعلق آپ سوچ لیں کہ شراب کی کتنے سٹیجز کے اندر اس کو حرام کیا گیا، شراب کے اندر، ٹھیک ہے، شروع میں آیا کہ بھی اس میں کچھ منافع بھی، اس میں نفع بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ضرر اس کے نفعوں سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے. پھر آیا کہ بھائی جس وقت تم اگر شراب پی ہوئی ہو، فوراً شراب حرام نہیں کی تھی، تو نماز کے قریب نہ جانا، ٹھیک ہے، نماز کے قریب نہ جانا. پھر آہستہ پھر اس کو وہ کیا گیا کہ جی شراب کو حرام کر دیا گیا. تو آہستہ آہستہ نازل ہوئی ہیں تدریج کے ساتھ، تاکہ صحابہ کرام کی بھی ایک اس کے اوپر چلنا آسانی کے ساتھ چلتے جائیں، اور آسانی کے ساتھ چلتے جائیں گے، جوں جوں ترقی ہوتی جائے گی اسی طرح احکام آتے گے. تو یہ ایک شریعت محمدی میں تدریج رکھی گئی تھی، ٹھیک ہے. لیکن اس کے اوپر اب ایک چیز میں یہ آپ کو بتا دوں، یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ جی جیسے صحابہ کے اوپر، کیونکہ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں اور ان کی باتیں بھی سنی ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بھی 23 سال کے اندر آہستہ آہستہ احکام پر انہوں نے عمل شروع کیا تھا، تو ہم بھی عمل اس لیے نہیں کرتے جب تک کہ، یعنی ہم بھی آہستہ آہستہ عمل شروع کریں گے، نماز نہیں پڑھتے کیونکہ نماز تو بہت بعد میں آئی تھی، تو آہستہ جی کچھ سالوں بعد لگے رہیں گے اس کے بعد نماز پڑھ جائیں گے، باقی اعمال کریں گے، ٹھیک ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں، تو یہ ان کی بات نہیں مانی جائے گی. یہ تو جس وقت قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا اس وقت اس ترتیب کو رکھا گیا. تیسری بات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی نئی باتیں، یعنی نئی نئی اذیتیں برداشت کرنی پڑتی تھیں. جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن کریم لے کر آنا ان اذیتوں کے مقابلے کو آسان بنا دیتا تھا، اور آپ کی تقویت قلب کا سبب بنتا تھا. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، ظاہری بات ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی ہو جایا کرتی تھی. اور یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ دیکھیں آپ بھی وہ شخص نہیں ہیں کہ جن کو اذیتیں دی گئی ہیں، آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر آئے ہیں ان کو بھی اذیتیں دی گئی ہیں. بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے. یہ بنی اسرائیل جو ہے آپ دیکھیں گے، انشاءاللہ میں ذکر کروں گا جس وقت ہم جغرافیہ قرآنی جو ہے نا، قرآن کے جغرافیہ کے حوالے سے بات کریں گے، تو اس کے اندر یہ چیز میں بتاؤں گا کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات رکھے ہیں، بڑے انعامات ان کو دیے ہیں، لیکن یہ ایسی قوم تھی کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے پیغمبروں کو اذیتیں دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب قصہ آئے گا تو وہ دیکھیے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے. میں شاید آپ کے سامنے بھی عرض کر چکا کہ خلیج سوئس کے پاس جب پہنچے، تو خلیج سوئس کے اندر جب جانے لگے، اب پیچھے فرعون کی فوج آ رہی ہے، یہ آگے آگے جا رہے ہیں، تو اب انہوں نے دیکھا کہ آگے تو جو ہے سمندر آ گیا، وہ خلیج سوئس ہے، وہ چھوٹا سا سمندر کی ایک خلیج سی بنی ہوئی ہے. تو اب جب اس میں گئے تو انہوں نے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فوراً ہی اعتراضات شروع کر دیے کہ دیکھو اب ہمیں مروائے گا، اب اس کے اندر لے کے جا رہا ہے پانی کے اندر جو ہے، کوئی وہی نہیں. تو اس طرح کی باتیں تو یہ اس طرح ہی کرتے رہے. پھر جس وقت آگے جہاد کی بات آئی تو پھر جو ہے یہ انہوں نے پھر وہاں پہ انکار کر دیا. تو یہ وادی سینا جو ہے, وادی سینا انشاءاللہ یہ آپ کو بتاؤں گا, وادی سینا تقریباً یہ 40 کلومیٹر کے اندر, 40 کلومیٹر تقریباً اتنی سی اس کے اندر کتنے سال سے چکر لگاتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی ذلت مسلط کی کہ ان کو رستہ ہی نہیں ملتا تھا, رستہ ہی نہیں ملتا تھا. تھوڑی سی وہ وادی سینا جو ہے اس کے اندر ہی چکر لگاتے رہے, چکر لگاتے رہے. یہ جہاد سے انکار کر دیا کہ نہیں جی ہم جہاد نہیں کریں گے, آگے جو ہے جس کے خلاف جہاد کرنے جا رہے ہیں یہ بڑی مضبوط قوم ہے, تو ہم نے مرنا ہے ان کے ساتھ جا کے جہاد کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ اس قسم کی ایک وہ رہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی تھی کہ آپ اگر آپ کو یہ لوگ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں, آپ کی بات نہیں مانتے, تو اس سے پہلے بھی تو پیغمبر جو ہیں وہ آئے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہی پڑھ لیتا ہے آدمی, دیکھیں کیسے تسلی ہو جاتی ہے کہ 950 سال تبلیغ کی, 950 سال, ٹھیک ہے, اور چند لوگ نے اسلام قبول کیا, صرف چند لوگوں نے اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے, بعض روایات میں آتا ہے کہ صرف 7 لوگ بنتے تھے, 7 لوگ, یعنی حضرت نوح علیہ السلام خود, 3 بیٹے اور 3 ان کی بیویاں. ٹھیک ہے, 3 بیٹے سام, حام اور یافث جو ہے یہ, اور ان کی 3 بیویاں اور 1 خود تھے. 7 لوگ تقریبا 900 سال تبلیغ کی. تو اس لیے یہ تسلی دی جاتی تھی. ٹھیک ہے, تو اب چوتھی بات کہ قرآن پاک کا ایک بہت بڑا حصہ لوگوں کے سوال و جواب پر مشتمل ہے. سوال و جواب کے متعلق ہوتا ہے نا کہ جی آپ سے سوال کرتے ہیں, آپ سے سوال کرتے ہیں, پھر جواب دیا جاتا ہے. کبھی چاند کے متعلق آ کے سوال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کبھی اصحاب کاف کے متعلق سوال کر رہے ہیں, کبھی ذوالقرنین کے متعلق سوال کر رہے ہیں, کبھی کس کے متعلق سوال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے جیسے سوالات ہوتے تھے ویسے ویسے قرآن پاک کا نزول ہوتا جاتا تھا کہ ان کا جواب دے دیا جاتا تھا. اور ان کو وہ بھیجتے تھے, جیسے کہ یہودیوں کے جو بڑے ہوتے تھے وہ کہتے تھے جو اب یہ دیکھنا, ان سے یہ سوال کرنا کہ اگر یہ اللہ کے پیغمبر ہوئے تو تب یہ جواب دے سکیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے جواب دیا کرتے تھے, دے دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں, ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوتی ہے, مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی اور قرآن کریم کی غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ اشکارا ہو جاتی تھی. تو یہ 4 چیزیں ذکر کی ہیں کہ تفسیر کبیر میں امام راضی رحم اللہ نے, کہ ایک تو وجہ یہی کہ آہستہ آہستہ کیوں نازل ہوا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, ان کے لیے ایک دم ہی پورے قرآن پاک کو یاد کرنا یہ ایک جو تھا ذرا زیادہ بار ہوتا, مشکل ہوتا. دوسری بات یہ تھی کہ اگر ایک دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی پابندی فوراً اس پر عمل کرنا ضروری تھا, پھر تو فوراً ضروری ہو جاتا. پھر تیسری بات یہ تھی کہ اذیتیں دیتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا دکھتا تھا ان کی اذیتوں کی وجہ سے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر آیا کرتے تھے. تو ہوتا ہے نا محبوب کا کلام جب آتا ہے اس سے انسان کو تسلی ملتی ہے, محبوب کا پیغام ہی آ جائے. جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جس ہم فوراً اپنے دوستوں کو یا کسی کو بلاتے ہیں یا فون پہ اس سے بات کرتے ہیں کہ بھائی میرے دل کو تسلی ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کا کلام آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی مل جائے گی. اور چوتھی بات یہ تھی کہ کفار لوگ سوالات مختلف طریقے سے کیا کرتے تھے, ان سوالات کے جوابات دیے جاتے تھے کہ جی تم نے یہ سوال کیا اس کا جواب یہ, تم نے یہ سوال کیا اس کا جواب یہ. ٹھیک ہے, یہ تو بات یہاں تک ختم ہوگی جو تدریجی نزول تھا اس کے متعلق. اب آپ ایک لفظ سنتے آتے ہوں گے شان نزول کیا ہے, شان نزول, ٹھیک ہے, یا سبب نزول یا شان نزول. شان نزول یا سبب نزول کے متعلق یاد رکھیں کہ قرآن کریم کے اندر 2 قسم کی آیات ہیں. 2 قسم کی آیات کیسے ہیں, ایک تو وہ آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے از خود نازل فرمائی, کوئی خاص واقعہ یا کوئی سوال وغیرہ ان کے نزول کا سبب نہیں بنا, کوئی خاص واقعہ کوئی بس ویسے ہی نازل کر دی گئی, کوئی خاص واقعہ نہیں تھا, ٹھیک ہے, یا کوئی سوال نہیں کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, تو ایک قسم کی آیات ایسی ہیں. دوسری قسم کی آیات ایسی ہیں جن کا نزول کسی خاص واقعے کی وجہ سے یا کسی سوال کے جواب میں ہوا. ٹھیک ہے, تو ان کو کیا کہا جاتا ہے, یوں آپ سنیے, کہتے ہیں پس منظر. پس منظر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ منظر کے پیچھے, یعنی اس بات کے پیچھے وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں نا پس منظر, ایک ہوتا ہے پیش منظر, منظر کے آگے, ایک ہے پس منظر, منظر کے پیچھے. ہم کہتے ہیں تمہاری اس بات کا پس منظر کیا ہے, تم یہ بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی جو آیات آئی ہیں تو ان کا پس منظر کہیں یا اس کو شان نزول کہیں کہ آخر یہ آیت نازل کیوں ہوئی, ٹھیک ہے. تو اس کو اس پس منظر کو مفسرین کیا کہتے ہیں, ہم لوگ عام زبان میں کہتے ہیں پس منظر, ٹھیک ہے. مفسرین اس کو کہتے ہیں شان نزول یا سبب نزول, ٹھیک ہے, شان نزول یا سبب نزول. اگر حدیث کے متعلق ایسی کوئی بات آ جاتی ہے کہ جی حدیث کا کوئی ایسی ہو تو وہاں پہ ہم یہ نہیں کہتے شان نزول, ہم کہتے ہیں سبب ورود کیا ہے, سبب ورود, ٹھیک ہے, اس کی وارد ہونے کا سبب کیا ہے, ٹھیک ہے. سبب ورود کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اور قرآن پاک کے لیے شان نزول کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ وہ نازل ہوئی ہے نا, تو اس کہتے ہیں شان نزول, اس کے نزول ہونے کی وجہ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو اب جیسا کہ مختلف آیات ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, مختلف آیات ہیں وہ انشاءاللہ بتائیں گے جو جو میں چلتا جاؤں گا, پھر میں اس کو بتاتا جاؤں گا, ٹھیک ہے. جیسے کہ جو ہے وہ اب سورہ الگ کے اندر ہی آتا ہے جی, ابو جہل کے بارے میں آیات آئی ہیں. میں نے آپ سے ایک سامنے وہ بھی کیا تھا مراقبے کے متعلق, وہ ذکر کیا تھا کہ ایک بزرگ کے پاس چند مریدین آئے, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کوئی آپ مراقبہ بتائیے, تو انہوں نے کہا تم اس آیت کا مراقبہ کیا کرو, الم یعلم بان اللہ یرا, ٹھیک ہے. تو یہ جتنی آیات وہاں پہ چل رہی ہیں نا, اس کا شان نزول یہ تھا کہ ابو جہل جو تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنے سے روکتا تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز پڑھنے جاتے تھے تو یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لیا کرتا تھا, اپنی مجلس والوں کو بلا لیا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کیا کہ اچھا یہ بلاتا ہے نا, اسے کہو بلائے اپنی مجلس والوں کو بلائے, ٹھیک ہے. تو ہم بھی کیا کریں گے, جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے, پھر ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے. اور پھر وہاں پہ یہ ذکر کیا الم یعلم بان اللہ یرا, کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو یہ حرکتیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آیت, اس آیت کا شان نزول ہی کیا ہے کہ ابو جہل کے بارے میں, کہ ابو جہل کے بارے میں. لیکن شان نزول تو ابو جہل کے اوپر ہی تھا, لیکن اس کو عموماً سوچنے کے لیے, مراقبہ کرنے کے لیے, کہ آدمی خود یہ مراقبہ پکا کر لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, مجھے دیکھ رہے ہیں, تو اس آیت کو سوچ سکتا ہے کہ الم یعلم بان اللہ یرا. اس طرح مختلف آیات آتی رہی ہیں, تو ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک جو ہے وہ پس منظر ہے, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. تو یہ ایک وہ ہے, اچھا. تو یہ پوری کی پوری ایک وہ آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو شان نزول ہے یا سبب نزول ہوتا ہے, یہ تو بات یہاں تک ہو چکی ہے. تو ذرا السلام علیکم, آواز آ رہی ہے جی, آواز آ گئی جی. تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہ باتیں ضروری ہیں, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں آواز لو ہے, یہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ باتیں ضروری ہیں, قرآن پاک کو اصل جو تفسیر کے اندر جانے سے پہلے ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے, ٹھیک ہے. میں نے سب سے پہلے عرض کر چکا کہ ایک ہوتی ہے تفسیر, ایک ہوتے ہیں اصول تفسیر, ٹھیک ہے نا. تفسیر ہے ایک, ہے اصول تفسیر. تو اصول تفسیر کا جاننا بھی ضروری ہوا کرتا ہے, یا قرآن پاک کے متعلق جتنی بھی بحثیں ہوتی ہیں ان کو جاننا ضروری ہوا کرتا ہے. کوئی بھی کتاب آپ جب پڑھتے ہیں تو اس کے ارد گرد کے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ جاننا ضروری ہیں, ٹھیک ہے. پھر اسی سے صحیح بندے کو بصیرت حاصل ہوتی ہے, سمجھنے میں آسانی ہوا کرتی ہے, ٹھیک ہے. اور ایسے اعتراضات جو لوگ کر دیا کرتے ہیں ان کا جواب دینا آسان ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. آگے ہم چلتے ہیں کہ قرآن پاک کی حفاظت انتظام جو کیا گیا, اس کی آخر تاریخ کیا تھی. قرآن پاک کی حفاظت ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کرنی تھی, تو اس کے لیے ایسے انتظامات کیے کہ خود بخود اس کی حفاظت ہوتی رہی, ٹھیک ہے. صحابہ کرام نے بھی خوب جان ماری حفظ کرنے کے اندر, اور بھی طریقے جو میں آپ کے سامنے ابھی عرض کروں گا, تو اس طریقے سے انہوں نے خوب کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے تو خود وعدہ تو فرما لیا تھا کہ دیکھو ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کے اسباب بنائے, اس کے اسباب بنائے, اس کے اسباب بنے, اس کے سبب یہی لوگ بنے, مختلف لوگ, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, اور پھر ان کے بعد تابعین, تبع تابعین, چلتے چلتے چلتے اس طریقے سے ہمارے پاس تک قرآن مجید بالکل صحیح جس طریقے سے نازل ہوا تھا ویسے ہی ہمارے تک پہنچا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں ایک زیر زبر پیش کی بھی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے, ایک زیر زبر پیش کی بھی, ایک ایک نقطہ بھی کی حفاظت کی گئی ہے, ایک ایک نقطے کی بھی. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پاک کی حفاظت کیسے کی گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے قرآن پاک کی حفاظت کی گئی تھی. ٹھیک ہے, تو اس کو چیز کو سمجھیے. تو اس کے اندر دیکھیں کہ جی قرآن پاک ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا تھا, آہستہ آہستہ نازل ہوا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ مختلف ضرورت اور حالات کے مطابق قرآن پاک نازل ہوتا رہا تھا. ٹھیک ہے, اب اس لیے جو تھی نا, کیونکہ دیکھیں اب تھوڑی تھوڑی ایک ہمیں بتایا نا, کبھی تو ایک آیت آ رہی ہے, کبھی آیت کا ٹکڑا آ رہا ہے, کبھی کئی آیات آ رہی ہیں, اس لیے. اور یہ بھی نہیں تھا کہ جس طرح ابھی ہمیں قرآن پاک لکھا ہوا ملتا ہے ویسے بھی وہ نازل تو اس طرح ہوا ہی نہیں ہے. کوئی آیت پہلے نازل ہو رہی ہے, کوئی آیت بعد میں نازل ہو رہی ہے, ایک ہی وقت میں کئی کئی سورتوں کی آیات نازل ہو رہی تھیں. ایسے نہیں ہوا کہ اگر ایک سورت کی آیات نازل ہونا شروع ہوئی ہیں تو پہلے وہ سورت مکمل ہوئی ہو, پھر دوسری سورت کی آیات نازل ہونا شروع ہوئی, پھر تیسری سورت کی, نہیں. ایک ہی وقت میں کئی کئی سورتوں کی آیات نازل ہو رہی تھیں, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قرآن پاک کو کتابی شکل میں اس کی حفاظت کرنا ایک ممکن نہیں تھا کہ کسی کتاب کی صورت میں اس کو محفوظ کر لیا جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے وہ کی جاتی تھی, وہ ایسے تھا. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ زور حافظے پر دیا گیا تھا, حافظے کے اوپر. ٹھیک ہے, حافظے پر زور دیا گیا تھا تاکہ لوگ اس کو یاد کر لیں فوراً حافظے کے اندر. دیکھیں ایک بار یاد رکھیے گا, جون جو سہولیات آتی جاتی ہیں, جون جو سہولیات آتی جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے حافظے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں نا, پہلے زمانے کے آپ جو بزرگوں کے حالات سنتے ہیں تو ان کے حافظے کیسے کمال کے ہوتے ہیں. امام بخاری رحم اللہ کا حافظہ کہ جب ان کے واقعات سنتے ہیں تو بندہ حیران ہوتا ہے. ابن حجر رحم اللہ کا حافظہ ایسا کمال کا تھا. ہمارے جو قریبی زمانے کے اندر جو ان کا حافظہ بہت مضبوط رہا وہ ہمارے انور شاہ کشمیری رحم اللہ. ٹھیک ہے, انور شاہ کشمیری رحم اللہ کا حافظہ ایسا تھا کہ جس چیز کو سرسری طور پر پڑھ لیتے ہیں, سرسری طور پر صرف, تو 15 سال تک تو وہ چیز بھولتی ہی نہیں تھی. سرسری طور پر اگر تھوڑی سی توجہ سے پڑھ لیتے تھے تو تقریباً 40-40 سال تک وہ بھولتی ہی نہیں تھی کوئی چیز. ایسا اللہ تعالیٰ نے حافظہ دے دیا تھا ان کو. ٹھیک ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر سب سے زیادہ زور حافظے پر تھا کہ لوگ صحابہ کرام قرآن پاک کو یاد کرتے جاتے تھے, ساتھ ساتھ یاد کرتے جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک کا نزول ہوتا تھا, ٹھیک ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ بھئی آپ ساتھ ساتھ نہ پڑھیں, ہم آپ کو یاد کروا دیں گے. کیونکہ جب حضرت جبرائیل السلام پڑھتے تھے نا, جب آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ جو تھا حضور وسلم کو کہہ دیا گیا بھائی آپ اس چیز کو نہ کریں, ہم کیا کریں گے, آپ کو یاد کروا دیں گے اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو سورہ قیامہ کی آیات وغیرہ کے اندر یہ آتا ہے نا کہ حضور وسلم کو منع کیا گیا تھا وہاں پر. ٹھیک ہے, تو اب آہستہ سے یہی ہوا کہ حضور وسلم پر قرآن آیات نازل ہوتی تھیں, وہ حضور وسلم کو یاد ہو جایا کرتی تھیں. پھر یہ صرف یہ طریقہ نہیں تھا کہ حضور وسلم کو جب یاد ہو گئی, پھر ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جتنا قرآن پاک نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا وہ دور کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی, تو اس طریقے سے ہوتا تھا. ایک تو یہ ہو گئی, اور پھر جب آخری جو رمضان تھا اس کے اندر دو دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا تھا, یعنی زندگی کا جو آخری رمضان تھا اس میں دو دفعہ کیا. ایک یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے خود جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے کی وہ تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی کیا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ترغیب دیا کرتے تھے قرآن پاک کے الفاظ کی بھی, معنی بھی سکھایا کرتے تھے ان کے, قرآن پاک کے معنی بھی بتایا کرتے تھے, اس کو بتاتے بھی تھے. اس کے علاوہ ان کو ترغیب بھی دیا کرتے تھے کہ آپ قرآن پاک کو یاد بھی کرتے جائیے. ٹھیک ہے, اس لیے صحابہ کرام بڑے حافظ ہو چکے تھے. عورتوں نے کیا کیا, عورتیں بھی قرآن پاک یاد کیا کرتی تھیں, عورتیں بھی اپنے خاوندوں سے کہتی تھیں کہ ہمیں کیا کرو, قرآن پاک کو سکھاؤ. ٹھیک ہے, حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مکہ سے لوگ آیا کرتے تھے نا ہجرت کر کے مدینہ کی طرف، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم انصاریوں کو کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ بھائی تم کیا کرو، اس کو قرآن سکھاؤ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں تھے نا، تو لوگ مکہ سے جب ہجرت کر کے آتے تھے تو حضرت عبادہ بن سامر کہتے ہیں کہ ہم انصاریوں کو کہا کرتے تھے کہ بھئی اس کو قرآن پاک سکھاؤ، تو اس طریقے سے قرآن پاک کو خاص طور پہ، اور اتنا قرآن پاک کو سکھایا جاتا تھا مسجد نبی میں، اتنا یعنی اتنا زیادہ اونچی آواز میں ہونے لگ پڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی پست آواز کے اندر جو ہے نا پست آواز میں پڑا کرو، کیونکہ اس سے اشتباہ کا وہ ہے کہ ہو سکتا ہے گڑبڑ ہو سکتی ہے کہ بھئی ایک ہی آواز دوسرے کی اس کے اندر، تو نماز وغیرہ بھی پڑھی جاتی ہے، تو اتنا سیکھنے کا رجحان ہو گیا تھا مسجد نبی کے اندر، ٹھیک ہے. قرآن پاک مکمل، خلفاء راشدین جو تھے یہ قرآن کے حافظ تھے، اس کے علاوہ حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت ابن مسعود، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت سالم، ٹھیک ہے، حضرت ابو ہریرہ، یعنی کئی صحابہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، ٹھیک ہے، حضرت عمر بن، یہ حضرات ایسے تھے کہ ان کو قرآن پاک بالکل یاد ہو چکا تھا. عورتوں میں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، ٹھیک ہے، خاص طور پر قابل ذکر ہیں، ٹھیک ہے، یہ خاص طور پر قابل ذکر. اچھا میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتا لوں کہ ہماری اصل میں لائٹ نہیں ہے یہاں پر، تو کافی گھنٹوں سے لائٹ گئی ہوئی ہے، تو میرے جو لیپ ٹاپ کی جو وہ ہے وہ چارجنگ بھی ختم ہونے والی ہے، تو اگر بیچ میں یہ بند ہو گیا تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ لیپ ٹاپ کی جو ہے نا وہ چارجنگ ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی. اگر یہ بیچ میں بند ہو گیا تقریباً ابھی انشاءاللہ کر جائے گا، دس ایک منٹ تو نکال ہی جائے گا، لیکن بس دعا کریں بجلی آ جائے، کافی گھنٹوں سے بجلی نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ چارجنگ اس کی نہیں ہے، بالکل وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ابتدائی اسلام میں حفظ قرآن کے اوپر بہت زور دیا گیا تھا کہ بھئی حفظ کرو حفظ کرو. دیکھیں ابھی اتنا زمانہ اتنا ہو چکا، کتنی ٹیکنالوجی ترقی کر چکی، سب کچھ کر چکی، لیکن ابھی تک حفظ کروایا جاتا ہے، ابھی تک حفظ کروایا جاتا ہے یعنی حافظے کے اوپر، ٹھیک ہے. اور یہ ضروری ہے، اسی لیے قرآن پاک دیکھیں نا، حافظ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اس کی فضیلتیں بتائیں کہ قرآن پاک جو حفظ کرے گا جی، دس لوگوں کو، جو ایسے لوگ جو جہنم جن کے اوپر واجب ہو چکی ہوگی، تو حافظ قرآن جو ہے وہ ان کو لے کر جنت میں چلا جائے گا. یہ فضیلتیں بھی بتائی گئیں ساتھ ساتھ، تاکہ لوگ قرآن پاک کو یاد کرنے کی طرف اور زیادہ آئیں، ٹھیک ہے. اس لیے یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے، بہت بڑی سعادت ہوتی ہے، جتنا قرآن پاک یاد کر سکیں کوشش کریں جتنا یاد ہو سکے. اور یہ نہیں ہے کہ جی آپ یہ کہیں کہ جی ہم تو ابھی بڑی عمر ہو چکی ہم کیسے یاد کریں گے، ہم کیسے یاد کریں گے. ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت بڑی عمر میں یاد کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. حضرت تھانوی رحم اللہ کے ایک خلیفہ تھے، تو انہوں نے تقریباً میرے خیال میں یاد اب پوری طرح یاد نہیں ہے کہ 39 سال یا 45 سال اس اتنی عمر میں جا کے قرآن پاک حفظ کیا تھا، جا کے قرآن پاک اس عمر میں جا کے. تو حفظ کرنے والے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہمت کرتے ہیں تو قرآن پاک میں وہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے شروع میں کتابوں پر زور نہیں تھا، کتابیں وغیرہ تھی نہیں، کچھ اس طرح لکھنے کا کاغذ وغیرہ ہوتا نہیں تھا، تو وہاں پہ حفظ کے اوپر زیادہ زور دیا گیا تھا، ٹھیک ہے. ان کے حافظے ویسے اللہ تعالیٰ نے بڑے اونچے دیے ہوئے تھے. تو یہ ایک وہ تھی، یہ تو ایک صورت ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ حفظ کے علاوہ وحی کی کتابت بھی ہوتی تھی، یعنی ریٹن فارم کے اندر بھی وحی ہوتی تھی، یعنی وحی جب اترتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کو بلایا کرتے تھے کہ بھئی آؤ اور اس کو لکھ لو، یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے اس کو لکھ لو، ٹھیک ہے. اس میں سے جو ہے خاص طور پہ جو ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن، ٹھیک ہے. آواز آ رہی ہے جی؟ آواز آ گئی جی. تو یہ میں بتا رہا تھا، آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حضرت زید بن ثابت، حضرت طلحہ، ٹھیک ہے، حضرت زبیر بن عوام، حضرت معاویہ، مغیرہ بن شعبہ، ٹھیک ہے، حضرت ثابت بن قیس، یہ حضرات جو تھے یہ لکھ لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ ہی ان کو یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ بھائی جس وقت یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس کو فلاں کے ساتھ جوڑ دو، اس کو فلاں کے ساتھ لگا دو، اس کو فلاں کے بعد رکھ دو. یعنی بتایا نا کہ یہ تو ایک ہی وقت میں مختلف صورتوں کی آیات نازل ہو رہی تھیں. تو اس میں فرماتے تھے یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے اس کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد رکھ دو، اس آیت کے ٹکڑے کو اس آیت کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد رکھ دو. تو اس طریقے سے وہ ساتھ ساتھ ہدایات بھی دیتے رہتے تھے، ٹھیک ہے. تو وہ لوگ لکھا کرتے تھے پتھر کی سلوں پر، چمڑوں پر قرآن پاک لکھا جاتا تھا، یعنی آیات، کھجور کی شاخوں کے اوپر بعض، اچھا جی، اور ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا، اور بعض ایسا بھی آتا ہے کہ کاغذ کے ٹکڑے بھی استعمال ہوئے ہیں، چھوٹے موٹے کاغذ کے ٹکڑے بھی استعمال کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو تھا نا اس صورت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کیا ہوا کہ قرآن پاک لکھا جاتا رہا اور مختلف لوگوں کے پاس اس کی چند چند آیات جمع تھی، یعنی ہر ایک کے پاس، یعنی پورا قرآن پاک تقریباً ایسا لکھا گیا اور وہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک اس طریقے سے شروع میں تھا، ٹھیک ہے جی. بس آج اتنا ہی وہ کر لیتے ہیں کیونکہ بالکل اب لیپ ٹاپ جواب دے گیا تو اب جو ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. کوئی ساتھی مائک لے لیں ابھی، کیونکہ بالکل بند ابھی ہو جائے گا لیپ ٹاپ جو ہے، ٹھیک ہے جی. السلام علیکم.